بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Rahim. Inna Mi smo tebi zbilja mnogo dobro podarili. Pa klanjaj radi gospodara svoga i kurban kolji. Zbilja, mrzitelj će tvoj bez ikakva dobra ostati.